Bueno, pues temos a siguiente convidada, que é unha poeta alá de da poeta chairega, que tuve a sorte o día 11 de agosto de compartir con ela e con outros máis alá en Navia de Suarna, pois unha ruta que fixemos por Navia, poética. Vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Emilia. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvida. Moitas gracias por atendernos, Emilia. Venga, ya, o prazer é meu. Bueno, en primeiro lugar, aparte da felicitación que che temos que dar por o feito de participar nese grande evento que houve hai pouquiño tempo en Terrachá, nos que, non sei se foi en Terrachá exactamente ou non, pero que tivestedes unha chea de poetas galegos e portugueses. Sí. Verdad, un grande encontro, non? Sí, foi enchantada, foi o sábado 26. Pues eso, felicitacións, porque ademais te vestes moi ben acompañada. Sí, moitas grazas, sí, foi unha noite moi fermosa, verdade que sí. Moitos poetas en moita cultura e lío carrón, non? Sí, señor. Sí, saleu un libro precioso. Alegro, non? Hermosísimo. Un galego portugués ou un portugués galego, non? Sí, bueno, según se mire, é mitad e mitad, pero que irmanando a nosa cultura, non? Sí, estreitando lazos, é moi bonito. A verdade é que foi unha noite moi bonita que compartimos pues, os dous idiomas, as dúas linguas. E ademais, según teño entendido, non sei se díxome Luís, que algún músico tamén había ali, non? Había en clave de fado, había cantaron os fados, creo que era Iria e Gonzo. Gonzo, sí. Mais había unha chica que era rusa, me parece, ou rumana, que tocaba o violín. Pero ahora mismo non recordo. Pero bueno, Iria penso que era Gonzo, rumana. Sí, rumana, sí. Iria e Gonzo, pues bueno, cantaron, a verdade, que maravillosamente ben. Bueno, a poesía e a música levanse moi ben. Hombre, sí. De feito, eu creo que os máis fermosos poemas foron musicados e son verdadeiras maravillas. Pues xa que falas de poemas, falanos dun libriño que por aí debe andar que sí. Dunha tal Emilia, non? Sí. Lendas e versos, sí. Porque este libro, polo que teño entendido, vai adicado a teu pai, non? Sí, vai adicado a meu pai, bueno, ten 94 anos. Te cumpre moito máis. Graciñas. Bueno, me axudou a facelo, de verdade que era, sempre foi o meu soño este libro, botou moitos anos nun queixón. Él me animou a escribilo, me animou a dedicarme a isto, que é o que me gusta, que sempre me gustou, tiveno sempre aí gardadiño. Pues explícanos algo del, a ver, para que os nosos ointes saiban, que ademais poden ao mellor adquirilo nalgún sitio chamándolle a algún lugar determinado, como, a ver, explícanos. Sí, bueno, a ver, vendes aquí en Vilalba, pero bueno, tamén se vende na propia editorial, en edición Saliar, pois pedindo e aí pois tamén está a venta. Pois o libro este é pequeniño, bueno, xa sabedes, a metade del máis ou menos pois son historias, por eso é lendas e versos. Son lendas da miña nenez, lendas que escoitas e que vives, algunhas escoitadas e outras vividas por min. Casi todas son reais. Carai. O sea, biográficas, por así decirlo, ¿no? Sí, de feito, ao principio iba a ser solo de lendas, porque este libro empecé a escribir fai 20 anos. Joder, anda. Sí, eran lendas nada máis. Eran lendas que recopilei de cousas que eu vivín, ¿no? Que eu compartí. O que pasa que despois, pois, bueno, houve que me dixo, por que non lle metes algún poema, e tal? Entón, fixen ya, algunha das lendas ten poema propio. Pero aparte de eso, pues bueno, fixen a mezcla porque hai xente que non lle gusta, o sea, que a poesía en sí igual se lle fai moi denso. Entón, pues metiño un pouquiño de lenda e un pouquiño de verso para que se faga o libro un pouquiño máis levadeiro. Claro. Muy bien. Desta maneira, pois, a xente pois pode ler unha isto e ler un verso tamén. Claro, porque de feito son lendas, pero son, se as lees, son casi como prosa poética. Uh-huh. O sea, son feitas como moi moi poéticas. Uh-huh. Non é a clásica prosa logo dunha novela ou dunha historia, non. Uh-huh. Bueno, entonces a xente que queira a chegarse a Isabel, digamos que, ou non, a Emilia, perdón, porque eu falaba de Isabel que é a portada de a portada de Che Regalo Bello, ¿no? É a miña filla que fixo ela as ilustracións. É máis a portada. A portada. Bueno, pois... Por que de un corazón? Porque mira, isto ten unha historia. Ajá. Bueno, non sei se hai tempo. Sí, claro. Bueno, nese. Mira, a miña filla adicase a pintura e a ilustración, vale? Uh-huh. A primeira exposición que fixo fai 2 anos, había un cuadriño que despois me dou a mí. Ese uh-huh. cuadro era un corazón, así uh-huh. a tamaño natural, era un óleo. Ese cuadro, pois, querían yo comprar, querían yo mercar, e ela non quería vender ese cuadro, non se quixo vender. Pero bueno, sí, sí. A finales de ano viñeron a actuar a Vilalba un grupo musical que eu quería ver, e non había entradas. Uh-huh. Entonces, pois, unha señora, unha chica, pois, díxolle, si me das ese cuadro, eu doche unha entrada para a tua nai. ese foi o intercambio da entrada miña. Regalou o cuadro pola entrada. E díxenlle, bueno, Isabel, pero por que fixeches eso e tal? E díxenme, non te preocupes, que cando fagas o libro, a portada vai a ser o corazón. Ay, pues, sí, sí. Perfecto. Lo agasallo da miña filla. Sí, pues, sí. Perfecto. Que tuve a sorte de coñecelas en Navia, pues, concretamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Que agradecincho en un montón, porque estuve con Bosco comendo e todo. Sí. Estuvemos ali comendo empanada, compartindo viños e todo. Sí, sí, sí, sí, pasámoslo moi ben, sí. Sí, eu tamén estuve encantada de haberte conocido. Bueno, moi ben. Vale. Vamos entonces a continuar coa historia con respecto a túa trayectoria, tanto literaria como poética. Según teño entendido, naciches nas Fragas do Eume. Sí, nas Fragas dan algo. En Monfero. Pero entonces sí. A túa inspiración ten moitísimo de natural, non? Moitísimo. A ver, eu, para min, a natureza, as Fragas, o mar, todo eso... A min, que me, bueno, os poetas, eu que sei, eu non sou poeta, tampouco, quédame moi grande ese couso, pero eu creo que nos inspiramos en calquer cousa. Sí. Eu é fermoso da poesía, non? Sí, sí, sí, sí. Pero Monfero, de feito, o libro está parte dele dedicado a Monfero, porque eu levo no corazón, eu... A ver, ainda que estou moi agradecida a Vilalba, quero moito a Vilalba, sinto-me moi ben aquí, pero a miña terra é miña terra. Sí, señor. Bueno, o recuncho é o recuncho. Me alegro moitísimo. Vese reflexada nunha páxina que tes en internet, según teño entendido. Dillo aos nosos ointes, cal, que páxina é esa? A Aperta Poética. A ves, aparte, Aperta Poética, sí, vamos. Sí, que ten algo que ver con Aperta, con abrazo, non? Claro, claro. Esa páxina, máis que nada, fíxena porque escribo a veces en castelán. Sí. Porque, bueno, fai moitos anos que colaboro con un grupiño de poetas andaluces. E claro, eles, o galego, pois, sí. Como que non o entende moi ben. Claro. Entón, pois, sempre me dicía, joven, que escribe algo en castellano e tal, e entón, pois, mira, pois, a veces, pois, escribolles algo aí, aparte de escribir na súa páxina, na páxina dese grupo, mm-hmm. pois, escribolles na miña, que mm-hmm. é máis ou menos unha mesturanza de cousas. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, esa aperta, porque quere dicir que todos os que queiran a participar contigo poden te escoitar non somente nos nosos idiomas, sino tamén no castelán. E o castelán, claro. Pois, eso é cultura, a claro. Ampliación do cultura. Que claro, claro. Claro que sí, o que queira entrar, pois, pues, será benvido, e o que queira participar tamén, tamén pode escribir nela, sí. Bueno, aparte de escribir nos idioma no castelán, tamén empregas, ou polo menos vexo que na túa páxina existen algunhas instantáneas de fotografías que sí. acompañan a propia poesía. Faz o mismo con unha amiga que temos sí. común, quizás sí. que será común, que se chama Nieves Fernández de Vigüera. Ah, sí, a gran Nieves, sí, adoro, é unha persoa... Sí, unha poeta... que tamén é pastora, pero que sí, para sí. nós é unha grande descoberta e unha grande amiga tamén. Eu digo lle pastora das palabras. Tamén. Sí, sí, sin duda, é unha maravilla de muller, sí. Sí, a verdade é que é moi completa, Sí, moi completa. Eu non teño gusto de conocela, teño que, bueno, cando estea un pouquiño mellor de saúde e tal, pois teño que ir a vela, teño unha visita, vamos aí programada, que casi, quero ir a vela. Casi comprometida, non? Pois sí, aproveita sí. que sea no na época do entroido, porque entonces vas te divertir e vas disfrutar moitísimo, pues sí, porque ademais sí. ela ten, aparte de ser unha gran creativa, bueno, é escultora, bueno, sí. eu coñece moitísimas das súas actividades, bueno, pero ten uns sí. fillos que tamén traballan na escultura fantásticamente. Ten un sí. museo, ten un museo ali perto, precisamente na súa casa, ten unha nave dedicada precisamente a todas as cousas que te ha fabricado, e vaiche explicar moitísimas cousas da vida rural extraordinarias. Ah. Que maravilla, sí, sí. Teño entendido que sí que fai cousas moi bonitas. Estou desexando, de verdade, poder darlle unha aperta. Bueno, pero aparte de eso, hasta fai cousiñas coa navalla. Claro, sí, dixo que sí, sí. Grandes artistas ten a nosa terra. Ui, bueno, falando de artistas, estamos falando con unha, logo, lógicamente. Bueno, non, que va. Bueno, que va. Eu ben te vin, aparte de eso, ben te vin declamar ali ao lado do río, que era un sitio fermosísimo. En fin, donde tamén tuve a gran sorte e de conocer a este outro tamén chairego, e entonces pois para min foi un placer, Ancho Juan. Non, A Martiño, sí, a súa nai, sí. Sí, a Martiño e a señora Josefa, sí. Sí, Martiño é algo extraordinario. Sí, é un personaxe estupendo. Sí, sí. Que vou decir del, que vou decir. Sí, sí, pero un recital extraordinario, non? Sí. Participaste todos. Mira, cada un de nós, eu vexo unha cosa moi bonita, porque somos un montón deles e todos somos diferentes. Sí. Todos recitamos de maneira diferente, todos escribimos de maneira diferente. Entón, todos nun conxunto faz unha cousa extraordinaria. A verdade é que sí. Eu creo que a variedade fai o a cousa máis completa, sí. ¿No? Sí, sí. Un complemento entre unos e outros, non? Sí. Claro que sí, que somos moi distintos todos. Sí, sí, sí. Eu pensaba para min, é que tinto vei que entre tanto intelectual? Pasando e ben, non? Pasando ben, sí. Tamén participei en algo sinxelo, pero participei. Sí. Sí, mira, o caso de participar, que se hai portadio de menos, todo é bon. Sí. Nese libriño que acabamos de mentar antes, Lendas e Versos, teñen moitísimo que ver, pois esas lendas teñen moitísimo que ver con algo que recolleche dos propios antergos nosos, non? Sí, sin duda. Non somente, de teu pai, sino tamén de algúns veciños ou algunha persoa. Sí, xente que viveu, sí. Sí, casualmente, mira, hai un que eu quizás sexa o meu máis, sí, porque é dunha muller que se vivira nos mundos de hoxe sería unha maravilla, porque xa era daquela. Era unha muller que vivía nunha casiña pequeniña, que non tiña luz nin tiña auga. E dicían que estaba tola, sí, porque ela decía que oía que lle decían que fixera cousas. Ela tiña un tear, en ese tear facía maravillas. Eu recordo que tiña verdadeiras obras de arte. Unha muller analfabeta completamente, que non saíra nunca da súa casa, e ver facer aquelas cousas, aquilo era impresionante. Pero bueno, decían que estaba loca porque facía cousas así e que non valían pa nada, porque a xente de antes, bueno, estou sí, falando bueno. A ver, eu teño 53 anos e tiña daquela 6 ou 7, o sea, ela xa tiña 80 e moitos. Moi. Pois, tela marinera, o talento que tiña. Muchísimo. Eu hoxe vexo a grandeza daquelo e recordo-a con moito cariño. Entón, pois, dediquei unha páxina dese libro. Como se titula? Vamos a ver... bueno, era de Pepa de Plumas, pero era, o sea, era hasta, o título, teño que miralo porque porque teña, son tantos. Sí. Pepa da Pluma, non? Sí, artista do Inyo. Artista do Inyo, moi ben. Pero bueno, entonces, é Cortiño. Do Inyo, pero que daquela zona de ali, quero dicir, vivía preciño da casa de meus avós, sí. No. Eu iba todos os días, porque además a mí, como era pequena, decía, "Vaime buscar gaspo candil", entonces iba e alí a unha tiendiña que había ali desas de unha tienda de todo. Sí, facendo ya recados, vamos. Sí, eu encantábame sentarme ali e como facer como ver como ela tecía, porque aquilo era. Ende hoxe vexo nun teatro, vexo tecer e me quedo parado mirando como fain. É que unha das cousas que ti recolles precisamente nese conto ou nesa lenda que ela dicía que había uns homiños pequenos que lle falaban ao oído e que a xente non entendía o que facía porque por iso guardaban unha hucha para que ninguén o vise. Hai moitos artistas que fan eso, que escriben ou que pintan e que despois gárdano porque non queren que a xente o vexa. Sí. Claro, porque esta muller dicían que estaba mal a cabeza. Sí. Porque ela, claro, decía que falaba ca auga, decía que falaba pues, cos paxaros, que falaba ca noite. Sí. E decían, mira, pinta esto deste color e deste. Ela facía incluso os tintes, pues os facía ela personalmente. Carai. Bueno, aquilo era impresionante. Eu guardo un recuerdo muy grande porque lle quería muchísimo. Bueno, é un dos meus preferidos do libro. Extraordinario. A verdade é que estás nos contando cousas interesantísimas deste libro que poden toda a xente pode mercalo bueno, nesa editorial que nos acabas de dicir. Sí, ou poñéndose en contacto comigo por internet, sí, que tamén tes unha página en internet, sí, exactamente, sí. Que eu lle lo mando por correo sin problema ningún. Aliar Ediciones. Que ademais é deste ano, fresquiño, sí, a principio do primeiro trimestre, non? Saquei non en maio, 31 de maio, que todavía, bueno, aquel día foi o día da presentación, pero non foi presentación en sí, porque foron, bueno, meus compañeiros fixéronme como un recital, pues cada un leo un poemiña, bueno, non foi presentación en sí. De feito, ainda casi non se presentou, ainda estou esperando que vou a presentar agora, está previsto en Lugo, no Bello Cárcere. Non teño data aínda porque, bueno, como tuve problemas de saúde, estuve ingresada e todo eso, pues, non se puido facer. Bueno. Pero bueno, teño previsto pues, presentalo como Dios manda. Sí. Pues moi ben. O Limiar, que eu botei así unha pequena ollada, é un grande da nosa cultura, que xa entrevistamos en Martín Ocasión, José Carlos Ulloa García. Sí. Que... Bueno, aí... No Limiar pasos un pelín. Bueno, ti como... No merezco tanto. Exactamente, que ti como todos los poetas, como todas las personas creativas, humildemente recoñeces que bueno, que ti eres unha do montón, pero non, a verdade é que... Dios mío, que va, eu non son nadie. Calquera que te poida escoitar ou que poida ler. Por certo, falando de escoitar, ao mellor te sacaron un libriño ou te sacaron alguna creación túa para que nos poidamos disfrutar aquí... da túa recitación eu xa lle pedín unha eu pedín unha porque eu te ven escoitando e entón, pois, vamos, eu quereme emprendado e despois se dá tempo para outra máis. Dicimos que o noso técnico a ver se ten algunha música de fondo. Sí. Armando, tú te referías ao que escoitaches no que fixo editorial, no? No vídeo promocional. Sí, eso. Que recolleron un trociño, non se chama Medo, chamase Entre as Sombras da Noite. Entre as Sombras da Noite. Sí, e recolleron pues, un cachín do medio do poema. Sí, que dicía Medo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues si queredes, recito vos ese. Pues muy bien. A mí, vamos, que a mí quede encandilado. A ver si no, un poquillo de música... De fondo. Un poquillo de música de fondo, así para un poema. A ver, vamos. Aunque a ver. Sea música gallega o que, en o fin... O que queiras, a mí me igual. Seguro que con que sea solamente música de fondo sea suficiente, sí. Ahí. Esta misma. A ver. Entre as sombras da noite, pérdome nas sombras dunha noite pecha, onde ata a lúa se agocha de min. Escoito ao lonxe o triste ouvear dun lobo solitario que ao ceo berra. Corren as nubes cada vez máis mouras, preñadas de tronos que ameazan con rachar a miña sombra. E o triste ouvear segue ao lonxe, como unha letanía nada no silencio, que vai envolvendo o meu medo. Lóstregos arredor, lume celeste acéndese no monte e disípase na escuridade por cachos de intre. As sombras seguen a reinar cabo de min. Teño medo da noite e dos seus monstruos, deste pesadelo que me pon vencellos arredor das mans e amarranme forte. Caio de xeonllos no fondo do valado, nunha gavia tan fonda como o meu soño. Abro os ollos por entre as nubes deste ceo anubrado. A lúa ábrese camiño e óllame dende o seu trono. Dame alento. O ouvear xa se escoita máis lonxe. Lastimeiro, a luz da lúa racha as tebras, as suores bañan o meu corpo espido, na almofada descansa o pesadelo, a respiración volve se calma e os lobos seguen a ouvear ao lonxe. Muy bien, estupendo. Estupendo. Non temos placa suficiente como para aplaudirte, a verdade é que tiñemos que ter que isto cheo. Sí. Graciñas, moitas gracias, Emilia. A verdade é que dache tempo para outro, se te tes preparado por aí buscado. Sí, teño outro pequeniño que é do libro seguinte que estou escribindo. Ah, xa estás traballando noutro. Sí, xa casi está rematado. Ainda non ten título, lóxico. Sí, ten, sí. Ah, xa ten. Vaguas de sangue. Vaguas é un libro que está dedicado pois á muller. Ah, e á violencia de xénero. Xa nos dabas unha idea no momento de decir vaguas e despois sí, sangue, tengan moito que ver precisamente co que sofren precisamente sí, as mulleres. Eu síntome moi identificada pois co sofrimento das mulleres que son maltratadas, que a violencia de xénero. E desgraciadamente eso está a orden do día e non para. É terrible. Sí, desde logo. Entón pues decidín facer un pequeno poemario pues con dedicado a eso. Mira. É un deses poemas, bueno, un máis suave, porque eso é un poemario bastante forte. Se audí o seu título, Vaguas de sangue. Vamos coller un dos máis suaviños porque é unha cuestión de eso. Pues ti mesma. Titúlase Quero. Quero perderme nos eidos onde medran as palabras, onde se visten de luz os suspiros da tarde. Quero aboiar no arrecendo a liberdade que trae o vento e tece flores de follas resecas que perecen na inmensidade de mil outonos e fan camiño. Quero ser raio de luz difusa que ás veces lisca dos teus ollos e párase nos meus. Ter esa risa contagiosa que desprenden os beizos da inocencia dun neno. Quero camiñar corredoiras fondas onde tecen as silvas mundos escuros e falar con linguas esquecidas en corazóns antergos e deixar sair o berro ceibe das gorxas fondas, ese que resoa na carballeira en forma de aturuxo e agasalla na súa fonética a liberdade. Moi ben, estupendo. Liberdade, sí, yo nunca porque realmente liberdade é o que buscan esas mulleres, esas persoas sí. que, que é o que se lles priva, o sea, e o que teñen que obter, exactamente, claro. Que teñen que obter, sí, señor, sí. Bueno, Emilia, como... para nós foi un grande placer, bueno, e un orgullo, e unha honra. É máis para mí. O placer é meu, por favor. Bueno, eu xa xo prometera, eh. E unha honra terte aquí nos nosos estudos, na nosa humilde misión, a verdade que de verdade que disfrutamos cada dous por tres de xente como a ti, de persoas como a ti que nos agasallan non somente coa súa recitación, sino tamén coa súa creatividade. Temos moitas amizades que nos bueno, disfrutamos deles, e bueno, pois unha máis na nosa axenda, na nosa libretiña pequena, como di, sí. Armando. Pois, bueno, pues, eu encantada. Agradecémosche moitísimo, que xa sabes, cando ti poidas, si é que ves por aquí en algunha ocasión ou si é que podemos contar contigo, pois cando que irades. Estaremos encantados de poder de recibirte. A ver se algún día a ver se algún día apareces aquí por Barcelona. Senón, cando sí, vayamos nós teño ganas de ir ao mellor nas Navidades ou un pouco Semana Santa. Teño que ir de un viaxe tamén dos que teño previstos. Vale. Pois cando cadremos ou ven aquí ou ven aí, comprometémonos a tomar uns cafetiños xuntos, sí. Ou calquera outra cousa que calquera outra cousa para celebralo. Eso está feito. Eso está feito. Moitas grazas, de verdade. Grazas a vos. Grazas a vos, Emilia. Foi un placer. Vale, Emilia, pois para min foi un gran placer terte aquí nas ondas. Moitas grazas, o placer é meu. Outro momento. Tiñas. Radio Samboy.